3 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpanka, nowym wiceprezesem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, to ona zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym. Minister Ziobro zapowiada jeszcze surowsze kary za handel dopalaczami. 180 km od Kijowa nadal szaleje pożar i wybuchają pociski. Hiszpanka, nowym wiceprezesem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Rosario Silva de la Puerta, zastąpi na tym stanowisku Włocha Antonio Tizzano, który odszedł na emeryturę. To ona ma rozpatrzeć wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu orzeczenia o jej zgodności z unijnym prawem. Decyzja w sprawie środków tymczasowych należy właśnie do kompetencji wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka. Hiszpanka już zajmowała się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy irlandzki sąd pytał o niezawisłość sądownictwa i wstrzymywał ekstradycję Polaka. Rosario Silva de la Puerta była sędzią sprawozdawcą w tej sprawie. Unijny Trybunał orzekł wtedy, że sądy krajowe mają prawo oceniać ryzyko dla praworządności i rzetelnego procesu w innym państwie członkowskim. W tej ocenie, jak uznał Trybunał, procedura związana z artykułem 7 przeciwko Polsce prowadzona przez Komisję ma szczególne znaczenie. A jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym i wniosek Komisji o jej zawieszenie, to wiceprezes Trybunału najpierw podejmie wstępną decyzję. Później musi wyznaczyć termin rozprawy, podczas której Polska i Komisja przedstawią swoje racje i dopiero po niej zostanie ogłoszone orzeczenie, od którego nie będzie odwołania. Nie przesądzi ono o ostatecznym wyroku w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej naruszenia unijnego prawa przez Polskę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy będzie w piątek debatowało i głosowało nad rezolucją wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło wtedy 96 osób, w tym prezydencka para Maria i Lech Kaczyńscy. Informacja o tym, że rezolucja będzie przedmiotem obrad, podano na stronie internetowej Zgromadzenia Parlamentarnego. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin twierdzi, że Hanna Zdanowska nie może zajmować stanowiska prezydenta Łodzi. Zapowiada, jeśli kandydatka PO zostanie ponownie na nie wybrana, wojewoda łódzki Zbigniew Rau będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego w tym mieście. Jak mówił w salonie politycznym Trójki, głosy oddane na Zdanowską w najbliższych wyborach samorządowych będą nieskuteczne. Sasin powoływał się na przepisy dotyczące urzędników samorządowych. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, również prezydent Łodzi jest urzędnikiem samorządowym i tam jest wyraźnie napisane, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie może objąć swojej funkcji, nie może pracować. Samorząd Łodzi powołuje się na analizy prawne, z których wynika, że Zdanowska może sprawować urząd prezydenta miasta i w przypadku reelekcji może go też objąć. Kodeks wyborczy dopuszcza kandydowanie osób, które zostały skazane na karę grzywny. Szef PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że Hanna Zdanowska może kandydować. Tę wypowiedź przywołuje lider PO Grzegorz Schetyna. Opinie o możliwości startu pani prezydent Hanny Zdanowskiej, ta opinia pochodzi z ust przewodniczącego PKW profesora Hermelińskiego. Jeżeli pisowski urzędnik KPRM-u wypowiada się, kto może kandydować, a kto nie może, to jest skandal. Dodajmy jeszcze, że profesor Hermeliński, pytany o przepis ustawy o pracownikach samorządowych przywołany przez ministra Sasina, stwierdził, że artykuł ten skonfrontowany z przepisem kodeksu wyborczego pokazuje niespójność przepisów. Hanna Zdanowska została skazana na 20 000 zł grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach dotyczących kredytu dla jej partnera. Ten wyrok jest prawomocny. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada zmiany w prawie karnym, które pozwolą jeszcze skuteczniej walczyć z handlarzami dopalaczy. Abyśmy mogli jeszcze surowiej, jeszcze bardziej bezwzględnie z nimi się rozprawiać. Nie możemy pozwolić na to, aby ktoś dla zysku był gotów narażać ludzkie zdrowie, życie, a nawet dopuszczał możliwość, że będzie powodował śmierć niewinnych, nieświadomych często konsekwencji zażycia tych środków ludzi. W ostatnich miesiącach dopalacze były przyczyną śmierci prawie 20 młodych osób. Tylko dziś zatrzymano 5 osób podejrzanych o handel tymi substancjami w internecie. Działania dywersyjne to przyczyna pożarów w pobliżu miasta Ichnia na północy Ukrainy. Tak informują władze w Kijowie. Pożar wybuchł nocą, powodując liczne eksplozje. Z okolicznych miejscowości ewakuowano kilkanaście tysięcy osób. Jak poinformował wiceszef ukraińskiego sztabu generalnego generał Rodion Tymoszenko, pożar wybuchł w wyniku niemal jednoczesnych eksplozji w oddalonych od siebie miejscach arsenału. Nastąpiły dwa wybuchy, a następnie kolejne dwa w innym miejscu. Te eksplozje wywołały pożar. Intensywność wybuchów w różnych miejscach wskazuje na to, że była to dywersja. Według danych sztabu generalnego pożar objął 10% arsenału. Intensywność eksplozji wynosiła do 2-3 wybuchów na sekundę. Obecnie uległa zmniejszeniu. Na miejscu pracują specjalistyczne oddziały strażackie wyposażone m.in. w czołg gaśniczy. Z okolicy składów amunicji ewakuowano 12 tysięcy osób. Zamknięto drogi i przestrzeń powietrzną. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie w całym kraju, nad morzem wietrznie, w Łomży 15 stopni, w Legnicy 20, na pozostałym obszarze przeważnie 17-18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu, IPCC, opublikował raport, z którego wynika, że należy powstrzymać globalne ocieplenie jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, aniżeli zakładało to paryskie porozumienie klimatyczne. Czołowi światowi eksperci doszli do wniosku, że nie można dopuścić do wzrostu ocieplenia globu o 1,5 stopnia Celsjusza. Każde pół stopnia ocieplenia tworzy dodatkowe zagrożenia, gigantyczne zmiany. Prawdopodobieństwo na przykład uwolnienia Oceanu Arktycznego od lodu w lecie w przypadku ocieplenia o 1,5 stopnia może nastąpić raz na wiek, a w przypadku 2 stopni już raz na dekadę. Co nas to w zasadzie obchodzi? Ano, dynamiczne zmiany skutkują wyższym poziomem mórz oceanów. Znikną lądy, wiele gatunków. Zmieni się struktura upraw. Susza powodować będzie nieodwracalne zmiany w rolnictwie. Dotyczy to również Polski. Ministerstwo Środowiska w raporcie Polityka Ekologiczna Państwa 2030 przedstawia bliską perspektywę katastrofy ekologicznej w Polsce. Przed nami fale upałów, ale i dużych mrozów, susze, powodzie, huragany. Grożą nam awarie sektora energetycznego, braki zasilania, wzrost liczby przypadków chorób układu krążenia. Nawałnice będą niszczyły nie tylko lasy, ale również uprawy, infrastrukturę transportową. W Lubuskiem, Pomorskiem, Mazowieckiem na zniszczenie narażone będą budynki mieszkalne. Zatem panie i panowie, przed nami Armagedon, a my mamy bilety w pierwszym rzędzie. Dziś pytanie, czy człowiek jest w stanie zapanować nad klimatem? Moim gościem jest pan Marek Józefiak, koordynator kampanii Greenpeace do spraw klimatu i energii. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czołowi eksperci ze 125 państw, również z Polski, nie mają wątpliwości. Trzeba powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza. Wcześniej przyjęto, że to mogą być maksymalnie 2 stopnie. Skąd ta zmiana? Zmiany następują szybciej, aniżeli zakładaliśmy? W porozumieniu paryskim cel porozumienia paryskiego określono tak. Staramy się powstrzymać globalne ocieplenie na 1,5 stopnia, ale taką tamę, próg bezpieczeństwa ustanawiamy na 2 stopniach, czyli nie możemy przekroczyć 2 stopni, natomiast staramy się zatrzymać ocieplenie na 1,5 stopnia. Dzisiaj wiemy więcej. Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmiany Klimatu podsumowuje dorobek badań naukowców z całego świata z ostatnich lat i wiemy więcej po prostu niż w roku 2015 i ten próg bezpieczeństwa dla naszej cywilizacji jest na 1,5 stopnia, a nie na 2 stopniach i może się okazać, że to zatrzymanie ocieplenia na 2 stopniach po prostu będzie niewystarczające i Ziemia stanie się miejscem nieprzyjaznym dla naszego gatunku. Przy okazji takich tematów, drogi panie, jak pan doskonale wie, prowadzone są takie rozmowy, takie dyskusje, na ile człowiek ma wpływ na te zmiany, na ile może pomóc, na ile zaszkodzić, jaki jest jego udział, a może to sprawa cykliczna bez udziału człowieka. Tymczasem 97%, proszę państwa, prac naukowych na świecie łączy jednak globalne ocieplenie z działalnością człowieka. Bez nas to ocieplenie też postępowałoby, tyle że wolniej? Nie, obecnie tak naprawdę naturalnie klimat powinien się oziębiać, natomiast nauka jest co do tego zgodna. Po pierwsze, że zmiana klimatu następuje, wiemy, że klimat się ociepla. Po drugie, wiemy, że klimat, to ocieplenie klimatu jest związane z naszą działalnością, z emisją gazów cieplarnianych głównie. Mhm. I po trzecie, wiemy również, że to zagraża naszej cywilizacji. I to jest dokładnie opisane. I teraz od naszej, od liderów państw i od liderów biznesu zależy, co z tą wiedzą zrobimy. Z raportu tego najnowszego IPCC wynika, że do 2030 roku, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, powinniśmy obniżyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, co w praktyce oznacza, że na przykład zużycie węgla powinno spaść o 2/3. Co ciekawe, to jest wykonane, jak przekonują naukowcy i nawet wytyczają nam ścieżkę dojścia. Ale wykonalne, więc do tego, jest dla nas nadzieja. Do tego ja przyznam, że nie jestem takim optymistą. Znaczy optymistą o tyle, że jak sądzę, ludzkość dość szybko wyginie, a pan pewnie dobrze życzy ludzkości, prawda? Wie pan, oczywiście dobrze życzę ludzkości i wydaje mi się, że dla nas, naszym pokoleniu naprawdę ciąży wyjątkowa odpowiedzialność, bo jesteśmy w sytuacji, w której nadal jeszcze możemy katastrofę powstrzymać, ale po prostu trzeba zacząć działać. I co ciekawe, dzisiaj na przykład w Holandii zapadł wyrok, gdzie tamtejszy sąd nakazał zmienić politykę energetyczną kraju na skutek pozwu 900 obywateli, którzy mówią, zmiana klimatu nas dotyczy, zmiana klimatu nam zagraża. Co się stało? Sąd nakazał zmienić politykę energetyczną kraju tak, aby ona respektowała porozumienie klimatyczne. Więc te zmiany dają nam nadzieję na to, że jest nadzieja dla naszego gatunku i dla naszych dzieci i wnuków. Jak słyszę, pan ludzkości życzy dobrze, ja w tej sprawie akurat źle, bo to człowiek doprowadził do gigantycznego zatrucia na przykład mórz oceanów. Nawet nie chodzi o te wyspy plastiku słynne na Atlantyku Południowym czy Pacyfiku, ale na przykład o drobiny plastiku, które w sumie za 30 lat przekroczą masę wszystkich ryb. To człowiek wreszcie doprowadził do likwidacji setek gatunków, jak wiadomo, między innymi niedługo zniknie kilkadziesiąt spośród kilkuset gatunków rekina, jeśli już w środowisku morskim, oceanicznym jesteśmy. I w imię czego? W imię zupy z płetwy. To człowiek tworzy smog, w którym zresztą sam umiera. To po co taki ktoś z Ziemi? Czy nasza planeta nie odetchnęłaby bez człowieka? Panie redaktorze, naukowcy nie są optymistami czy pesymistami. Oni patrzą na rzeczywistość obiektywnie i oni obiektywnie stwierdzają, że to jest do zrobienia. Więc rzeczywiście stoimy dzisiaj wobec naprawdę ogromnego wyzwania. Tylko, że to jest wyzwanie wykonalne. I I tak naprawdę najważniejsze jest to, że jeśli podejmiemy racjonalne kroki, bo jeszcze 10 lat temu przykładowo odnawialne źródła energii, ktoś mógł mówić, no to jest za drogie, to się nie opłaca. Dzisiaj te technologie są dostępne, to pierwsza sprawa, są tańsze już od węgla czy gazu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy z nich korzystali. I tu się jak sądzę różnimy, ponieważ ja uważam, że nie damy rady. Otóż do 2030 roku emisję gazów, sam pan powiedział, cieplarnianych należy ograniczyć o połowę, do 2050 roku osiągnąć zerowy bilans emisji. Takie są zalecenia. Są państwa, które jak wiadomo nie przystąpią do światowego programu, chociażby Stany Zjednoczone, które odstąpiły w ubiegłym roku od porozumienia klimatycznego, a Donald Trump, jak wiemy, wraca do energetyki węglowej, będzie otwierał, kopalnie. To nie jest problem? Panie redaktorze, muszę zdementować, bo tutaj po pierwsze Donald Trump tylko zapowiedział, że wystąpi z porozumienia klimatycznego, ale tego nie zrobił. Bo nie może. Porozumienie klimatyczne jest tak skonstruowane, że przez kilka lat żadne z państw świata nie może z niego wystąpić. To jest mądre porozumienie. Więc jest przygotowane na wzrost populizmu. Co to znaczy nie może wystąpić? No nie będzie realizował zaleceń. Proszę powiedzieć Donaldowi Trumpowi, że czegoś nie może, a przypomnijmy, że Stany Zjednoczone, jeśli dobrze pamiętam, odpowiadają za 18% emisji. Rzeczywiście, Stany Zjednoczone są drugim największym emitentem na świecie, natomiast polityka czy zapowiedzi Donalda Trumpa to jest jedno, a drugie to, co się faktycznie dzieje w amerykańskiej gospodarce. Akurat w Stanach Zjednoczonych emisje dynamicznie spadają. Tam są zamykane elektrownie węglowe, w niskoemisyjne źródła się dynamicznie rozwijają. Co ciekawe, republikański Teksas jest liderem, jeśli chodzi o rozwój energetyki wiatrowej. Więc oczywiście propaganda czy pewne zapewnienia to jest jedna rzecz, natomiast dużo większym sektorem, na przykład dającym dużo więcej miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, jest dzisiaj nie węgiel, tylko energetyka słoneczna. Więc tutaj trzeba dzielić jedną kwestię polityki i propagandy, tak? A drugą rzecz, faktyczne zmiany w gospodarce, które akurat dają nam nadzieję. Aby osiągnąć cel założony, zużycie węgla w gospodarce światowej, sam pan powiedział, musi zostać ograniczone do 2030 roku o 2/3, a do 2050 należałoby całkowicie zrezygnować z raportu wynika z produkcji energii elektrycznej z węgla. Dajmy na to taka Polska. To jest do zrobienia? To jest do zrobienia. Tylko my potrzebujemy strategii energetycznej. Dzisiaj strategii energetycznej nie mamy. Natomiast już nawet polskie spółki energetyczne domagają się od rządu, żeby w końcu zmienił kurs naszej energetyki. Ostatnio, niedawniej jak 2 tygodnie temu, Polska Grupa Energetyczna apelowała, mówiła, no słuchajcie, to jest czas na odnawialne źródła energii. One już nie są drogie, są dostępne, są w naszym zasięgu. My możemy w Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, rozwijać z powodzeniem energetykę słoneczną energetykę wiatrową. Możemy oczywiście rozwijać energetykę wiatrową, tyle czy uważa pan, że całkowicie jesteśmy w stanie zastąpić źródłami z OZE tradycyjne źródła pozyskiwania energii z węgla kamiennego? No, panie redaktorze, i to nawet nie jest kwestia mojej opinii. Są raporty napisane przez ekspertów, którzy tymi sprawami się zajmują, które pokazują, jak do tego dojść i że absolutnie jest to w naszym zasięgu. Do 2030 roku w większości się opierać na odnawialnych źródłach energii i możemy odejść. Też znam wiele raportów, wiele opinii, przygotowując się do rozmowy z panem. Oczywiście do wielu takich raportów opinii zajrzałem. Krótko mówiąc, żeby na przykład zastąpić jedną energię węglową o mocy powiedzmy 5500 MW, należałoby równoważąc zapotrzebowanie zabudować jedno województwo wiatrakami. To jest po prostu nie do zrobienia. Nie, spokojnie. My dzisiaj mamy 5 gigawatów zainstalowanych w energetyce wiatrowej. Spokojnie możemy mieć drugie tyle na lądzie. Mamy też, możemy zbudować spore, naprawdę wielkie elektrownie wiatrowe na morzu. Bałtyk może być dla nas takim drugim Bełchatowem. Dzisiaj u Bełchatów to jest 5 gigawatów mocy. My na Bałtyku możemy postawić 10 gigawatów. To nie są jakieś bajania, tylko to są, no, to są już dyskusje w gronie ludzi od energetyki i nawet rząd chce na to stawiać. Drastyczny... Kolejna sprawa. Polskie sieci elektroenergetyczne, tylko pozwolę tak, bardzo proszę. Ten wątek. Polskie sieci elektroenergetyczne, czyli operator naszego systemu, apelował do rządu już kilka lat temu o to, żebyśmy mieli więcej elektrowni słonecznych, bo one są potrzebne nam do bilansowania systemu. My mamy problem z dostarczeniem energii latem. Pamiętamy wszyscy sierpień 2015 roku, kiedy groził nam blackout i przerwę w dostawach prądu, a elektrownie słoneczne wtedy akurat działają i to bardzo sprawnie. I właśnie te gigawaty w elektrowniach słonecznych to jest coś, co my powinniśmy i możemy rozwijać w naszym kraju. Drastycznej redukcji musi ulec zużycie ropy naftowej do 2030 roku o 37% w porównaniu licząc do roku 2010. Tymczasem, jak pan wie, popyt na ropę na świecie rośnie, a rośnie również w Polsce. Na świecie popyt na ropę urósł dwukrotnie w ostatnich 20 latach. I co? Namówimy teraz państwa Azji, a one zużywają bodajże 30% ropy na świecie do tego, żeby przestały się rozwijać i nagle zrobiły rewolucję w swojej gospodarce. Nie, panie redaktorze, to oczywiście nie można tak stawiać sprawy. Natomiast tutaj też technologia nam przychodzi z pomocą i w rozwój choćby samochodów elektrycznych to jest ten kierunek, który daje nam nadzieję na, po pierwsze, dla nas zmniejszenie importu ropy. My co roku wysyłamy na wschód miliardy złotych, płacąc za ropę, której w Polsce no, nie jesteśmy w stanie jakby zwiększyć wydobycia, no tak samo podobnie jest z gazem, więc tak naprawdę dla nas rewolucja która się już się dzieje w transporcie, jest tak naprawdę wielką szansą. I to podobnie na ten temat twierdzi rząd premiera Morawieckiego, który stawia na elektromobilność i uważa to za jeden z przyszłych fundamentów naszej gospodarki. My jesteśmy, akurat branża samochodowa jest dla Polski ważna. My produkujemy, my jesteśmy cenionym producentem samochodów dzisiaj. Jesteśmy też producentem autobusów. I tutaj samochodów to chyba nie bardzo, ale rzeczywiście z autobusami, radzimy sobie lepiej, tak. Mamy fabryki na Śląsku choćby. Oczywiście, jeśli chodzi o autobusy, to tutaj jesteśmy jednym z liderów europejskich i to jest naprawdę duża szansa dla polskiej gospodarki. Wrócimy, na elektryfikację transportu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Marek Józefiak, koordynator kampanii Greenpeace do spraw klimatu i energii, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy człowiek jest w stanie zapanować nad klimatem, czy te ambitne plany związane z rokiem 2030 możliwe są do realizacji? Pan Janusz, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się panu. No tak, ten pan pięknymi okrągłymi słowy opowiadał o tym ekologii, natomiast ja mam pewne wątpliwości do tego. Po pierwsze, Unia Europejska poszła już w szaleństwo, jeśli chodzi o ograniczenie emisji CO2. Unia Europejska bodajże 7 czy 10% całej emisji powodowanej przez człowieka tylko zapewnia, więc to naprawdę wysiłki jakieś totalne, jeśli chodzi o Unię i szczególnie kosztowne dla tych krajów, które są od niedawna w Unii, to nie mają całkiem sensu jak dla mnie. Natomiast o czym się nie mówi? Metan parędziesiąt razy większy efekt cieplarniany powoduje niż CO2. No tak, więc jest może taka... ograniczmy spożycie mięsa. No jest bo taka... to przede wszystkim bydło i trzoda chlewna emitują taka metan. Jest teoria, że na dzień dobry, panie Januszu, należałoby wybić w zasadzie wszystkie krowy na świecie. Pan Arkadiusz komentuje. Skoro klimat się ociepla, to dlaczego nie ma protestów przeciwko wytwarzaniu przez ludzi rzeczy jednorazowych? Pralek na przykład, które po kilku latach są rozpadają się, są nie do użytku. Nie opłaca się tego naprawiać. Dotyczy to telefonów, sprzętu AGD, samochodów i tak dalej. To generuje emisje. Róbmy trwałe rzeczy. Apeluje słuchacz pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam panie Kubu. Dzień dobry. Serdecznie dzień dobry. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. badania zmian klimatycznych, bo raptem od niewiele ponad 100 lat się prowadzi, więc moim zdaniem wszystkie dane są nieadekwatne i tak jak ja pamiętam ze szkoły, że pasiono na Grenlandii zwierzęta, to dla mnie w tej chwili mowa o ociepleniu klimatu jest śmieszna, bo tych zwierząt nie ma, nie wróciły tam na Grenlandię. A co do zasadniczego pytania, ja uważam, że nie potrafimy, nie jesteśmy tak silni, żeby zmienić tendencję. Tak. A co, i co do w ogóle poprawy, tak jak ty się wypowiadał pan na początku, ja z Gdańska dzwonię i w Oliwie mamy niewielki strumyk, który nie wiem czy przed pierwszą, czy przed drugą wojną, na tym strumyku pracowało 16 różnych urządzeń. No i w tej chwili żadne, dwa są chyba tylko takie do obejrzenia, pozostałe z nich, gdyby w tą stronę pójść, to by można było... Może nie to małymi krokami być może coś zmienilibyśmy się. 25 minut już po południu. Przypomnę, czy człowiek jest w stanie zapanować nad klimatem. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle czekam na państwa listy. Polecam stronę internetową, tam sonda. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Panie Kubo, no, powinniśmy zapanować, tylko żeby pan, jak ja słyszę rozmowę z ludźmi z Greenpeace, tak, bo podobno ten człowiek, który tam pan z nim rozmawiał, coś tam z Greenpeace ma związane. Pan tak jest koordynatorem kampanii Greenpeace do spraw klimatu energii, tak. No tak, to tak jakby pan z kosmitą rozmawiał, wie pan? Dlaczego? Na Marsa, prędzej na Marsa polecimy, jak wprowadzimy to, co on tutaj nam opowiada, to ze względu na to, że nas nie stać na to. Najwięksi truciciele Chiny, Stany i Rosja mają gdzieś wszystkie klimaty. My sami nie damy rady. Poza tym, jak ktoś mi zaczyna opowiadać takie rzeczy o samochodach elektrycznych, no to pan na dzień dzisiejszy przeciętnego Polaka z taką średnią, z takimi zarobkami nie stać kupić sobie samochód za gotówkę za 40-50 tysięcy, gdzie mowa o samochodach elektrycznych. Jeszcze jedna sprawa. Źródła energii odnawialnej. Dopóki u nas w kraju nie przestanie się okradać ludzi, to nie będzie żadnych źródeł. Dzisiaj jak pan ma swój dom, niech pan sobie założy panele słoneczne. Nie może pan sam sobie prądu produkować z tych paneli. Musi pan ten prąd sprzedać dla państwa, a państwo dopiero panu no jest, sprzedaje ten prąd. To jest ewidentne. Z grubsza tak, znam temat. No jest to na głowie postawione. Rzeczywiście pani Małgorzata pisze, wiele organizacji pomija główne źródło emisji. Jest to hodowla zwierząt, o czym już wspominaliśmy. W Stanach produkuje ona więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie auta, samoloty, ludzie razem. 55% konsumpcji wody zużywanych jest na hodowlę zwierząt. 7 trójek na początku 22. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Jest techniczna możliwość obniżenia emisji dwutlenku węgla do poziomów postulowanych przez naukowców, ale nie ma woli politycznej, ponieważ przemysł, duże grupy koncernów, które chcą dalej prowadzić swą działalność, która często jest wysokoemisyjna, nie pozwalają na zmiany, które dałyby taką radykalną poprawę sytuacji. Mamy spowolnienie polityki klimatycznej w Niemczech, mamy lęk przed ambitną polityką klimatyczną, na przykład w Polsce mamy spór na ten temat, w Stanach Zjednoczonych mamy aktywną politykę podważania polityki klimatycznej przez obecną administrację Donalda Trumpa, więc nie ma klimatu do bardzo ambitnej walki ze zmianami klimatu. Pan Robert napisał, realistycznie podchodząc do problemu, pan ma rację. Nie sposób uwierzyć, że ludzkość sobie z tym poradzi, ale albo można inaczej. Nie wierzę, że ludzkość chce sobie z tym poradzić celnie, panie Robercie. Tymczasem pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć jako inżynier, będący blisko elementów i komponentów niezbędnych do takiej technologii. Uważam, że ten... Ale której, panie Tomaszu, technologii? Zaraz właśnie powiem. Natomiast najpierw od podsumowania. Kompletny absurd, bujanie w obłokach. Taki cel do 2030 roku. Po pierwsze, cała Unia Europejska to jest mniej więcej jak 5 do 7 groszy kontra 90 parę groszy, czyli mniej więcej 90 parę procent ludzkości, która nie jest w Unii Europejskiej. Jesteśmy nikim liczbowo. I druga rzecz. we wszystkich technologiach, zarówno wiatrowych, jak i w autach elektrycznych, jak i w elektrowniach pływowych, jest niezbędne coś takiego jak bardzo silne układy magnetyczne z metali ziem rzadkich. Metale ziem rzadkich mają tylko i wyłącznie Chińczycy w ilościach sporych. Niemniej rząd chiński trzyma łapę na tych metalach, nie można sobie ich tak sprzedawać i wydobywać bez zgody rządu. Podnieśli cenę w ciągu ostatnich paru lat o 1000 paręset %, wiedząc, że dyktują całemu światu Panie ceny Tomaszu, tego materiału. Ale do puenty, proszę. Więc mamy jedno źródło, wąskie gardło materiału, które jest niezbędny w ilościach wręcz kosmicznych, chcąc przejść na te technologie. Ponadto samochody elektryczne potrzebują prąd, który jest wytwarzany z węgla i tak samo smrodzi to atmosferę. Wreszcie lokalne prawa typu pisowskie prawo zakazu wiatraków w odległości bodajże 2 kilometrów od jakiegokolwiek domu. Nie znam miejsca w Polsce, gdzie 2 kilometry czyli jest dochodzimy, do domu. Panie Tomaszu, do wniosku, że spokojnie czekać na koniec świata i nie szarpać się, proszę państwa, bezproduktywnie. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Kłaniam się panu. A ja twierdzę, że po pierwsze urzędnicy, którzy chcą wprowadzić tak restrykcyjne ograniczenia w zakresie produkcji energii elektrycznej z węgla, są lobbystami tych firm, które zajmują się sprzedażą tych technologii związanych z produkcją tak zwanej zielonej energii. Po drugie, chcą narzucić dodatkowe koszty tym krajom, które jeszcze mogą produkować tani prąd ze spalania węgla. Po trzecie, ta ilość dwutlenku węgla, która jest emitowana przez ludzkość, jest naprawdę pomijalnie mała, gdy chodzi o wpływ na klimat. Natomiast gdy chodzi o wpływ na klimat emisji dwutlenku węgla z samej Unii Europejskiej, to już jest poniżej błędu statystycznego. I po czwarte, gdy chodzi o zmiany klimatu na Ziemi, to one istniały nawet wtedy, kiedy na Ziemi żyło 100 milionów tylko ludzi i wpływ na klimat ziemski w największym stopniu ma wpływ energia słoneczna i zmiany aktywności słonecznej w długich okresach. Dajmy szansę jeszcze panu Waldemarowi. Panie Waldemarze, krótko proszę, halo. Panie Kubo, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jeszcze raz powiem, tylko powiem tak. Zieleń i jeszcze raz zieleń. Mhm. Przestańmy niszczyć lasy, wycinać dżungle. Lasy równikowe, deszczowe, to te kraje są odpowiedzialne, jak Brazylia, czy inne wszystkie równikowe, gdzie wycinacie piękne lasy deszczowe. Przede wszystkim te lasy są potrzebne. Dwutlenek węgla to jest gaz, który lasy oczyszczają. One pochłaniają miliony ton węgla na procesie fotosyntezy. W telewizji widziałem na kanale bodaj Historia, film przyrodniczy, gdzie po prostu 14 fotonów wybija z wody jeden atom węgla. No. On się łączy właśnie z dlatego, węglowodany. Panie Waldemarze, moja wiara jest tak zachwiana, bo możemy apelować, tylko z tych apeli niewiele wynika. Pan Tomasz napisał, jeśli mamy odchodzić od energii pochodzącej ze spalania węgla, to może zainteresuje pana fakt, że wkrótce w Ostrołęce ma ruszyć budowa nowego bloku elektrowni węglowej za 6 miliardów złotych. To decyzja polityczna, wspierana przez lokalnych działaczy PiS, nie mająca, zdaniem słuchacza, uzasadnienia ekonomicznego. 7 trójek na początku 22. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Na pewno jesteśmy w stanie po pierwsze nie dokładać rąk do dalszego przyspieszenia tych zmian, jeśli one przyspieszają, a przyspieszają. Po drugie, jesteśmy w stanie trochę się do nich przystosować. I te wszystkie duże globalne polityki od lat idą w kierunku mitygacji zmian klimatu i przystosowania się do nich również cywilizacyjnie. Na pewno człowiek odpowiada za emisję gazów cieplarnianych i w tym zakresie, gdzie on je emituje, mamy sporo do zrobienia i mamy możliwości. Tutaj możemy przede wszystkim obniżać emisję dwutlenku węgla i obniżać emisję metanu. Dwie proste rzeczy. No po pierwsze powinniśmy chyba trochę zmienić nasze nawyki żywieniowe. Hodować mniej mięsa, jeść mniej mięsa i marnować mniej żywności. No i po drugie inaczej produkować energię, tak żeby nie była to energia z paliw kopalnych, tylko z odnawialnych źródeł energii. Moim gościem, proszę państwa, jest pan profesor Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej, inżynier. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Kłaniam się z miasta królewskiego, z Kraków. Panie profesorze, czy jesteśmy w stanie w Polsce ograniczyć zużycie węgla potrzebnego do produkcji energii o 2/3 do 2030 roku? Panie redaktorze, proszę państwa, my jesteśmy jako Polska, jako kraj z grupy krajów biednych i mamy dzisiaj energetykę przeważnie węglową, 80%. Mhm. I zmiany kosztują. Tak. Przypomnę tylko wszystkim przeciwnikom energetyki węglowej, że do dzisiaj Niemcy wydały ponad 200 miliardów euro na swoją energowiędę i tak dzisiaj 23% mają energii z węgla brunatnego, 20% mają niecałe z węgla kamiennego importowanego. Dzisiaj Niemcy likwidują ostatnią kopalnię i kupują 60 milionów ton węgla kamiennego. Co więcej, panie profesorze, z tego co wiem, Niemcy akurat również dopłacają rocznie do odnawialnych źródeł energii 25 miliardów euro. Tak. I mówię, dlatego powiedziałem, że jesteśmy krajem biednym na dorobku i nas nie stać, a przeciwnicy jak dotkną za rok, za dwa, za trzy, jeżeli cena energii w Polsce wzrośnie znacznie, a wzrośnie, i wtedy będą inaczej mówić na temat energetyki tej, którą dzisiaj mamy, którą zmieniamy, budujemy najnowsze na świecie bloki energetyczne o sprawności 60% netto. Ja, proszę Państwa, objechałem cały świat. Byłem w Stanach, byłem w Chile, byłem w Australii, byłem tydzień temu w Rosji, byłem w Kazachstanie, w Korei i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Nie mamy co się bić w piersi. Nasza energetyka za niemiecką energetyką jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o sprawność i ograniczenie emisji spalin. No właśnie, bo podstawowy zarzut, panie profesorze, formułowany przy ocenie procesu tworzenia energii z węgla, no to oczywiście zarzut dotyczący produkcji gazów cieplarnianych, emisji pyłów. No, cudów nie ma. Jeśli jest spalanie, to jest emisja. Zastanawiam się, po co komuś, kto ginie, a ludzkość z raportu wynika, że wyginie w efekcie tej polityki, którą mamy teraz. Po co komuś zatem, kto ginie w wyniku zanieczyszczeń energii elektrycznej? Przewrotne troszkę pytanie, ale jednak. Troszkę danych. My za 2017 rok jesteśmy na 20 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o emisję CO2. 300 parę milionów. Wiadomo, prowadzą Chiny ponad 9 miliardów, później Stany i Niemcy mają prawie 800 milionów ton CO2, a my nie 300. I jak się słyszy w Europie, niemieckie CO2 jest piękne, bo to niemieckie, a nasze truje Europę. Tak. Przewrotnie. Dlatego nie dajmy się zwariować. Zmieniajmy i my zmieniamy. Miks energetyczny z roku na rok się zmienia, ale się nie da zmienić diametralnie i szybko. Jeżeli chodzi, my nie mamy energetyki atomowej, Niemcy energetykę atomową mają, ale no, chcą ją zlikwidować. Tak jest. Angela Merkel kilka lat temu zapowiedziała, że będą odchodzić od tak. takiego pozyskiwania energii. Ale panie redaktorze, proszę państwa, my musimy mieć energetykę w podstawie. Pamiętamy rok 2015, u nas było 5000 megawatów energetyki wiatrowej, pracowało 100 megawatów. Pamiętamy styczeń w Niemczech, gdzie parę procent energetyki atomowej czy wodnej pracowało i Niemcy musieli na szybko odkurzać energetykę węglową. Dlatego mówię, to musi być zmiana ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Panie profesorze, rewolucyjną nas nie stać. A czy można całkowicie przestawić energetykę kraju, na przykład na produkcję z odnawialnych źródeł energii, li tylko? Czy może to być źródło wydajne, pewne? Wiemy, że to jest niewydajne i niepewne. Energetyka wiatrowa u nas może pracować 20-25% czasu w ciągu roku, a panele 15%. Dlatego my musimy mieć silną w podstawie. Nie mamy energetyki atomowej, musimy mieć energetykę węglową lub gazową. Wiemy, jak jest z gazem. My z tego gazu mamy 30-40%, a gaz jest drogi. Energetyka z gazu jest dużo droższa niż energetyka z węgla. Panie profesorze, ale ekolodzy mówią tak, na takie diktum często, zlikwidujmy na przykład elektrownię Bełchatów i w zamian za to postawmy wiatraki. Nie można tak? Ja mówię na konferencjach, panie redaktorze, 5000 megawatów energetyki wiatrowej, trzeba wybudować 20 000 wiatraków 1-megawatowych, zabudować 5 województw, ale i tak trzeba mieć w rezerwie elektrownię Bełchatów. A dlaczego? Bo tamte mogą zawieść, czy tak? Tak, będą przerwy? Gdyby była opanowana tematyka gromadzenia energii, to jest inna sprawa. Na razie tego nie mamy. I wiemy, że teraz więcej potrzeba energii, pewna energia powinna być w lecie, bo wiadomo, wiatraki, klimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to temat. Ja tylko przetoczę, bo mam takie piękne dane, tak. Jeśli chodzi o energetykę odnawialną. No wiadomo, że to trzeba budować różne rzeczy i jedna tona stali, na jedną tonę stali potrzeba 600 kg koksu, czyli trzeba wydobyć ponad 800 kg węgla, 1600 kg rudy żelaza, 210 złomu ton kilogramów i 250 kg wapienia do limitu. Mhm. Czyli jak tutaj pięknie mam napisane, energetyka ze źródeł odnawialnych to nic innego jak tylko przemieszczenie znacznej części emisji gazów cieplarnianych z sektora energii do sektora wydobywczego surowców mineralnych, hutniczych i chemicznych. Mm. Mówi się też energetyka atomowa, bezemisyjna, nie? Tak. Ale wydobyć uran, przetworzyć, wybudować elektrownię atomową, czterokrotne zabezpieczenie, później sama likwidacja elektrowni atomowej, a jeszcze mamy odpady paliwa. Czyli nie? Na emisję sumując i tak jesteśmy skazani, możemy ją jedynie ograniczać, czy tak? Tak, ja mam takie hasło, natury nie da się powstrzymać, były zmiany klimatu, no skąd powstał węgiel kamienny i brunatny? I były okresy, gdzie w średniowieczu było ocieplenie, później była mała epoka lodowcowa. Pamiętamy, że na Bałtyku były zajezdnie, tak sobie karczmy. Tak. I czy tam była energetyka w tym czasie węglowa? 20 tysięcy, powiada pan, panie profesorze, wiatraków zastąpi jedną elektrownię atomową o mocy powiedzmy... Nie atomową, bo przepraszam, elektrownię węglową oczywiście. Tak. O mocy 5,5 tysięcy megawatów, czyli nie przesadziłem, bo 20 tysięcy wiatraków to rzeczywiście należałoby w zasadzie zabudować jedno województwo. To mało. My liczymy, że trzeba byłoby 5, bo nie wszędzie pan może, bo jest odległość. Aha, i tak no dalej, tak, zapomniałem. Tak, teraz jest trudniej. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 19 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy człowiek jest w stanie zapanować nad klimatem. Pan Dawid. Panie Dawidzie, witam pana. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan, co ja tak przysłuchuję się i cały czas mam takie wrażenie, pan cały czas stara się powiedzieć o tym, że ludzkość ginie, że to już jest koniec, powolny koniec. Tak. Natomiast wszyscy rozmówcy cały czas mówią, że nam się nie opłaca. Czyli to nie opłaca nam się zginąć? Nie rozumiem, o co chodzi. Jak mantra powtarzają, że nie stać nas na to, żeby zrezygnować z takiej czy innej energii. W momencie, kiedy mówi się tutaj o wyginięciu całej ludzkości, takie argumenty to jest jakiś w ogóle absurd i brnięcie w jakieś po prostu ślepy zaułek. A pan, panie Dawidzie, domyślam się, że będzie płakał po ludzkości, prawda? Nie, niekoniecznie. Jeżeli ludzkość tak sobie zażyczyła i tak chce, to tak skończy. No, oczywiście są silniejsi wśród słabszych, którzy decydują za nich. Czy oni chcą, czy nie, to niestety będą musieli skończyć tak samo. Natomiast druga sprawa jeszcze, jeśli słucham oponentów, tak, którzy mówią, że te wszystkie emisje to jest nic, to jest jakiś ułamek. Wyobraźmy sobie tylko dawną Ziemię, kiedy powstawał klimat i nasze powietrze, którym oddychamy. To wszystko zostało kiedyś zdeponowane w Ziemi, między innymi dzięki roślinom i w postaci węgla, ropy naftowej czy gazu. I dzisiaj człowiek wszystkie te rzeczy wyciąga z powrotem i nasyca to powietrze tymi wszystkimi gazami, które były zdeponowane i bezpieczne gdzieś pod ziemią, nie szkodziły. I ci ludzie twierdzą, że nie ma to żadnego wpływu. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ktoś mówił, że od 100 lat dopiero prowadzone są badania, ale tak naprawdę zobaczmy, ile samolotów dzisiaj lata, ile mamy pojazdów, ile przemysłu, ile produkuje się jedzenia, ile tego jedzenia się marnuje. Przecież to gołym okiem widać po prostu, ile człowiek z powrotem emituje do atmosfery tego, co było zdeponowane. A propos jedzenia, panie Dawidzie, pan Rafał komentuje, to hodowla przemysłowa jest głównym zagrożeniem dla utrzymania równowagi ekologicznej. To biznes i zbyt duże pieniądze w tym biznesie obracane są, a Greenpeace nabiera, zdaniem słuchacza, wody w usta, gdy się ten fakt i o tym wspomina. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry witam panu. Serdecznie. Słyszy mnie pan, tak? Bardzo dobrze, tak. Super. No ja sobie sprawdziłem godzinę temu jakość powietrza w Krakowie, z którego pochodzę. Tak. No dzisiaj jest całkiem fajnie, bo jest tylko 75% norma przekroczona, także naprawdę oddychać się jeszcze da. W miarę można wychodzić na spacer, nie ma problemu. Bywało gorzej. Natomiast ja tylko jedną rzecz chciałbym poruszyć. 5 dni temu taką informację przeczytałem, że minister energii, pan Tchórzewski, zdecydował się na wyeliminowanie na rynku odpadu węglowego mułów flotów oraz najgorszych miałów węglowych. Mhm. No i wszystko byłoby fajnie, tylko że odroczył ten termin na blisko 2 lata, do 30 czerwca 2020 roku. Kopalnie będą mogły bez żadnych ograniczeń sprzedawać zawilgocony, zasiarczony miał, którego połowę stanowi niepalny odpad. No tak, i gdzie tu logika, pani Monika? Pani Monika napisała, jak słucham słuchaczy, którzy mówią, że kogoś nie stać na to, by mniej zanieczyszczać środowisko, to tak się zastanawiam, jak to możliwe, że stać nas na to, by zgładzić ten świat. Problem środowiska jest absolutnie największym wyzwaniem, jakie powinniśmy podjąć tu i teraz, a niestety większość osób uważa, że to ich zupełnie nie dotyczy. Pani Jolanta, jeszcze witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja nie jestem naukowcem, nie robię analiz, badań, ani żadnych, nie piszę prac naukowych, jestem mamą dwójki dzieci, jestem aktywistką proekologiczną i jak słyszałam wcześniejsze głosy, wcześniejsze komentarze osób, które mówiły, że nic się nie da zrobić, że to wszystko za dużo kosztuje, że absolutnie idźmy w węgiel i dajmy się jakby sami zabić sobie w antropocenie na tej ziemi, to było mi przykro i naprawdę stwierdziłam, że nie wiem, czy ja wierzę w takich ludzi, czy oni są w ogóle z tego samego gatunku, co ja. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować ziemię, żeby uratować sami siebie, bo mamy taki odruch po prostu. Chcemy zrobić wszystko, żeby przeżyć. Więc błagam. Co jest silniejsze? Wierzę w zmiany klimatu, to się dzieje tu i teraz. Zróbmy co możemy, żeby to skończyć, żeby to się przestało dziać i będziemy żyli w pięknym, dobrym, ładnym świecie. Ciekawe, dziękuję. Co jest silniejsze, przywiązanie do życia czy przywiązanie do pieniądza? Za kwadrans, godzina 13, dr Aleksandra Kardaś, fizyk atmosfery, portal Nauka o klimacie. Prawa fizyki i chemii, jak się wyrazili twórcy raportu, nie wykluczają jeszcze jakby ograniczenia zmiany klimatu na poziomie 1,5 stopnia powyżej stanu z epoki przedprzemysłowej, natomiast będzie to wymagało bardzo zdecydowanych działań, dużych transformacji energetycznych i ogólnie gospodarczych i społecznych. Przede wszystkim należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, tak? To jest podstawa, czyli trzeba zająć się sektorem energetycznym, ciepłownictwem, przemysłem, transportem. Tutaj wszędzie trzeba poszukać nowych źródeł energii i zwiększać efektywność energetyczną, tak żeby tych emisji było jak najmniej. Pani Marta napisała, teraz powinniśmy skupić się na przyszłości kolejnych pokoleń. Jako mama dwójki dzieci uważam, że trzeba natychmiast działać, posłuchać naukowców. Panie Błażeju, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do pana eksperta bodajże z Gryncji, który chciałby wszystko nam zabudować wiatrakami łącznie z Bałtykiem. Parafrazuję kwestię z filmu Dobrze nad Znaną. Ich oczom ukazał się las. Las wiatraków. Już w tej chwili są miejsca w Polsce, gdzie jest po prostu oszczędzony krajobraz. Wystarczy przejechać przez Niemcy, bo tam jest to do granic absurdu. A przypomnę panu Grinci, że jedną z części jakby ochrony środowiska jest ochrona krajobrazu. To jest jedna kwestia. Natomiast druga, jest taka... króciutko? Na dzień dzisiejszy wiele badań wskazuje, że koszt energetyczny i ekologiczny wytworzenia, wyprodukowania wiatraka, jego eksploatacji i tak dalej jest większy i utylizacji potem, niż zysk ekologiczny, który przyniesie jego eksploatacja w przewidywanym czasie jego żywotności. Pan Bogdan napisał, trzeba by było zatrzymać postęp, a tego przecież nie chcemy. Pan Artur jeszcze, panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się przysłuchuję tutaj wszystkim wypowiedziom, a najbardziej jakby zapadło mi w pamięć wypowiedź pana profesora chyba Zagiery z Krakowa. Tak. Wie pan, mówił o przesunięciu z sektora energetycznego przy produkcji wiatraka, z sektora energetycznego na sektor chemiczny, hutniczy, tych zanieczyszczeń, tak? Bo to się przesunie. Natomiast właśnie nikt nie powiedział o tym, na ile jest obliczona sprawność takich wiatraków, jakie będą korzyści jednostkowe z takiego wiatraka, bo pan profesor ładnie to wszystko podsumował na tu i teraz. Tylko jeżeli taka sprawność wiatraka będzie obliczona na 20-25 lat, a zakładam, że pewnie tak będzie, tak. To myślę, że to przesunięcie jednostkowe na te kilka lat odejście od sektora, przesunięcie tych zanieczyszczeń sektora energetycznego będzie, na emisję... Będzie jeszcze bardziej niekorzystne, czy tak? Znaczy się nie, myślę, że będzie korzystniejsze w dłuższej perspektywie czasowej. Nie chodzi o to, że ta dłuższa perspektywa czasowa, bo nikt nie powiedział, żaden z ekspertów nie wypowiedział się, jaką mamy sprawność działalności wiatraka. Panele fotowoltaiczne określane są na 25 lat ze sprawności na 15-20%. Panie Arturze, ja przy okazji w takim razie zapytam po prostu o żywotność takiego urządzenia. Pan Krystian napisał komentarzem, niechże będzie cytat z wiersza Brzechwy na straganie, a kapusta życzę smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feller westchnął seller. Program trzeci za 12 minut, godzina 13. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Tak, przysłuchuję się i zastanawiam się, jeśli chodzi o tę energię elektryczną i samochody elektryczne. No, jaką część populacji świata, a w Polsce szczególnie, stać na zakup takich samochodów? Jaka część energii jest produkowana w Polsce i z jakich źródeł? No, ostatnie pytanie. Nikt nie mówi, mówiąc to owszem, samochody elektryczne, tylko co z utylizacją na przykład akumulatorów, co z ich produkcją i utylizacją, gdzie są koszta i jakie koszta i co to przyniesie dla środowiska, ta produkcja i utylizacja tychże akumulatorów. Na dużą skalę dodajmy. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Krzysztof jeszcze na koniec. Panie Krzysztofie, krótko, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem tak może niesympatycznie powiedzieć, ale fachowcy, którzy się wypowiadali wcześniej, no ja myślę, że oni po prostu uczyli się 20 lat temu o pewnych rzeczach. Pan profesor, który mówił, ani jednym słowem wymienił różne źródła energii, natomiast nie wspomniał o energii geotermalnej. Polska ma jedne z najlepszych warunków w Polsce, żeby z głębokich odwiertów pozyskiwać energię. Jest to bardzo nowoczesna technologia i to nie jakaś tam wymyślona, tylko działająca już dlaczego, w kilku krajach. Dlaczego, panie Krzysztofie, to w Polsce nie ruszyło z kopyta, choć klimat polityczny ku temu jest, prawda? A nie, właśnie. Panie Kubo, chcę zakończyć bardzo mocnym akcentem. Mam kontakt z tymi ludźmi i wysłałem do wszystkich, zaznaczam, jestem zwolennikiem PiS-u, żeby nie było, że jestem z jakiegoś KOD-u albo innej organizacji. No broń Boże, tak. Tak, ale wysłałem do wszystkich świętych w tym kraju list z informacją, żeby się tym zainteresowali. Co więcej, wiem, że ktoś z zewnątrz mógłby to sfinansować, przynajmniej w początkowej fazie. I energia jest absolutnie nieemisyjna i absolutnie po 10 latach darmowa. Wrócę, panie Krzysztofie, do tego wątku. Kończę, przepraszam, pozdrawiam, profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa. Co do tego nie ma wątpliwości, że musimy zacząć lepiej dbać niż dotychczas o klimat. Następuje ocieplenie, które może zagrażać nawet w Polsce. Już są raporty, że na przykład regionowi łódzkiemu grozi upustynnienie, więc to jest problem bardzo ważny. I nawet jeżeli te kryteria nie zostaną w pełni spełnione, to przynajmniej należy do nich dążyć, ale same hasła nie wystarczą. Istotna jest zmiana struktury zużywanych paliw i inna zmiana w polityce energetycznej. Wciąż w Polsce za mało jest źródeł odnawialnych wykorzystywanych. Ponownie na antenie pan profesor Zbigniew Kasztelewicz, kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam w Krakowie naturalnie. Witam pana, panie profesorze. Witam pana, witam słuchacze. I pan Marek Józefiak, koordynator kampanii Greenpeace do spraw klimatu i energii. Witamy również. Witam ponownie. Na pytanie w naszej sądzie, czy człowiek jest w stanie zapanować nad klimatem? 34% internautów trójkowych twierdzi, że tak, a 66% twierdzi, że nie. Panie profesorze, od lat wspominaliśmy o tym, myślimy o energetyce atomowej. Nawet pracuje w Polsce taki zespół specjalny nad strategią od lat. Tyle, że to wymaga gigantycznych nakładów, gigantycznych pieniędzy. Tak, panie redaktorze, ja mówię, że Polskę stać na małą elektrownię atomową, żebyśmy przetestowali całą technologię, naukę, badania. Nie stać nas na 3-4 tysiące megawatów z energetyki atomowej, bo 4 tysiące to jest 150 miliardów złotych około. Czyli koszty rosną. To jest budowa tak szacunkowo jednej elektrowni atomowej, tak? O mocy 3-4 tysiące megawatów. Czyli nie za duże, jak wiemy. A ile takich elektrowni atomowych potrzebowalibyśmy w Polsce, żeby to miało sens? Gdybyśmy chcieli wyeliminować węgiel, to to potrzeba kilka takich elektrowni i potrzeba potężne pieniądze. Jest pytanie, czy nas stać, jeżeli budujemy bloki w Opolu, w Kozienicach, w Jaworznie nowe, żebyśmy je nie wykorzystywali, a budowali nową elektrownię atomową. Nie ma takiej gospodarki na świecie, która by tak podeszła. Ja tam słyszałem na temat struktury energii. Chciałbym tutaj powiedzieć wszystkim słuchaczom, że dzisiaj z energetyka wiatrowa to jest 7% produkcji energii. Energetyka odnawialna, w tym słoneczna, 0,1% i energetyka wodna 1,5%. No ale może to jest spowodowane, pan Marek Józefiak, naszą polityką. Jakiej polityki, Marek Józefiak, oczekuje pan od naszego rządu? Powrotu do rozwoju odnawialnych źródeł energii? Ograniczanie produkcji energii z węgla? I tam tak, oczekuję takiej zmiany, bo ten raport IPCC powinien być dla naszego rządu po prostu ostatnim dzwonkiem do zmiany obecnej polityki energetycznej. Powinniśmy stworzyć strategię do 2030 roku, która będzie stabilna i która powie biznesowi, jak czego chcemy w energetyce, jakiej zmiany chcemy w energetyce, że chcemy rozwijać się w tym kierunku i stopniowo zarządzać zmianą w sektorze energetycznym. Nie chcemy powtórki z początku lat 90., gdy ze względu na duże zmiany, na transformację gospodarczą powstało nam bezrobocie, więc my musimy być na to przygotowani i dobrze tym zarządzać. Słuchacze dzisiaj, przepraszam, że przerywam, tak? Jeszcze jedno zdanie? Jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie zacytować dyrektora strategii Polskiej Grupy Energetycznej, która to nie Greenpeace, tylko tak naprawdę PGE apeluje dzisiaj do rządu, żeby tę strategię zmieniła i mówi tak. Nie możemy już mówić, że OZE jest złe, bo jest drogie. Jest trudne, jest niesterowalne, ale nie jest już drogie. Miks energetyczny z większym udziałem OZE może być w przyszłości tańszy niż ten z dużym udziałem źródeł konwencjonalnych, więc to jest tak naprawdę przykład na to i może ostatnie zdanie. Wczoraj oprócz tego, że wyszedł raport IPCC, przyznano również tak zwane ekonomiczne Noble. Jeden z laureatów to właśnie był człowiek, ekonomista, który dowiódł, że koszt bezczynności w sprawie zmiany klimatu jest dużo wyższy niż przeciwdziałanie zmianie klimatu, więc to jest nasza odpowiedzialność. Minuta nam pozostała. Pan profesor Kasztelewicz, jeszcze na koniec. Panie profesorze, słuchacze dopominają się o taki uczciwy bilans, czego rzeczywiście chyba nie ma. Bilans zysków, strat, przy korzystaniu z energii wiatrowej, przy korzystaniu z energii słonecznej, wreszcie po ewentualne sięgnięcie po energię geometralną. Chodzi o zyski i straty dotyczące na przykład żywotności wiatraków, produkcji żywotności akumulatorów, potem złomowania tego, niszczenia tego, tych rzeczy, które już nie nadają się do użytku. No to jest temat sam w sobie potrzebny wszystkim. Ja tylko tutaj tym wszystkim przeciwnikom, jeżeli niektórzy mówią, że górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego zajmuje 20 tysięcy hektarów i to są nieużytki i niszczy, degraduje, to przypomnę wszystkim, że w Polsce gruntów zdewastowanych, ugorowanych, nieużytków jest ponad 800 tysięcy hektarów. Proszę Państwa, i o tym trzeba mówić, a nie tylko o, że górnictwo dewastuje. Rekultywacja, rewitalizacja gruntów, górnictwo odkrywkowe jest na światowym poziomie. Jak przyjeżdżają delegacje z całego świata, to mówią, że my powinniśmy się od was uczyć, a jak przyjeżdżają, to nas mają, delikatnie mówiąc, jako kraj trzeciego świata. Wyjeżdżają, zmieniają poglądy, dlatego my dużo robimy, zmieniamy się i nie jesteśmy, jak pan powiedział wcześniej, na tronie, że tylko energetykę atomową. Profesor Zbigniew Kasztelewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wcześniej Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Dziękuję za spotkanie. Miłego dnia panom życzę. My, proszę państwa, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że biznes się kręci. Ciśnienie za duże w tym kole. A w plusie dla firm bez ciśnień. Abonament 6 miesięcy za darmo dla przechodzących. No to przechodzę do plusa. A ja dokręcę śrubę. I za kolejny numer zapłaci pan o połowę mniej. No to jazda. Brawo ty. Brawo ja. Rozwijaj swój biznes z plusem. Teraz 6 miesięcy abonamentu za darmo, a 3 kolejne karty dokupisz, kiedy chcesz, za pół ceny. Sprawdź też nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A6 Plus w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.